program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Minęła 18, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dla bezpieczeństwa Polski potrzebna jest wspólnota, podkreśla premier. Ulicami w Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości, miał charakter państwowy. Na krakowskim przedmieściu trwa Festiwal Niepodległa. Dla bezpieczeństwa Polski potrzebna jest wspólnota działań Polaków, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Na Twitterze szef rządu pisze, że nasz kraj stoi w obliczu agresji wschodniego sąsiada. Tak samo jak wtedy 103 lata temu, kiedy Polska odzyskała niepodległość po ciemnych czasach zaborów, potrzebujemy wspólnoty, zaznaczył premier. Napięcie na pograniczu z Białorusią nie słabnie. Minionej doby doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy. Szturmu próbowała dokonać grupa około 150 migrantów. Sprawą kryzysu na polsko-białoruskiej granicy zajmie się na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. Marsz Niepodległości przebiegał spokojnie. Służby nie informowały o poważniejszych incydentach. W tym roku marsz miał charakter państwowy. Ruszył po godzinie 13 z Ronda Dmowskiego i zakończył się po 16 na Błoniach Stadionu Narodowego. Według organizatorów wzięło w nim udział około 150 tysięcy osób. Karol Darmoros. Tysiące biało-czerwonych flag, okrzyki cześć i chwała bohaterom, a także wyrazy wsparcia i podziękowania dla polskich sił na granicy z Białorusią. Tak było wewnątrz tłumu uczestników Marszu Niepodległości. Na czele pochodu szli żołnierze z biało-czerwoną flagą. Uczestnicy marszu podkreślali, że to dla nich szczególne wydarzenie. To jest bardzo ważny dzień dla nas, bo jesteśmy Polakami i powinniśmy tu być i powinniśmy się radować z tego, że w końcu jesteśmy wolni. Forma marszu i formuła nam się zawsze bardzo podobała. To dziecko w wózku już jest czwarty raz mimo swojego młodego wieku. Do pojedynczych, choć niegroźnych incydentów dochodziło przede wszystkim na obrzeżach demonstracji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wojskowa defilada i pokazy sprzętu służb mundurowych zakończyły w Krakowie oficjalne uroczystości Święta Niepodległości. Były występy Wojskowej Orkiestry i biało-czerwone flagi. My mamy wspaniałą ojczyznę, nasi przodkowie walczyli, ginęli, młode pokolenia, trzeba to uczcić. Jestem córką Piłsudczyka. Podtrzymanie naszej polskości. Podoba ci się? Co ci się najbardziej podoba na tych uroczystościach? Te wszystkie mundury i żołnierze. Co masz w ręce? Flagę, biało-czerwoną. Przede wszystkim właśnie ze względu na dzieci tutaj przychodzimy. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biały i czerwień. Czerwień to miłość, biele czyste serce, piękne są nasze barwy ojczyste. W ramach obchodów przez cały dzień w murach Barbakanu można było zaszczepić się przeciwko grypie i koronawirusowi. Zrobiło to prawie 300 osób. Choć jest już wieczór, to na krakowskim przedmieściu w Warszawie cały czas jest wesoło, gwarno i uroczyście. Tu do 20 trwa Festiwal Niepodległa. Na trzech scenach muzycznej, tanecznej dla dzieci każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy poza scenami są też inne wydarzenia? Oczywiście, że tak, bo Festiwal Niepodległa to nie tylko sceny główne, ale i całe mnóstwo atrakcji towarzyszących. Wśród nich parada pojazdów zabytkowych, grające muzykę na żywobędy, czy grupy rekonstrukcji historycznej, które pozwalają przechadzającym się krakowskim przedmieściem przenieść się w czasie. Cofnęłyśmy się do lat 30. Część dziewczyn ma sukienki, reszta ma komplety, spódnica i żakiet, futra, płaszcze, peleryny. My reprezentujemy grupę rekonstrukcyjną Bluszcz. Fryzura też wydaje się klasyczna, ale elegancka. Platyna była modna i trwała ondulacja. A jak ludzie reagują, jak panie widzą? No widać u nich uśmiech. Często nas komplementujemy. A na wspomnianych wcześniej scenach głównych cały czas trwają też warsztaty taneczne. To na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a na scenie muzycznej trwa występ Pawła Domagały. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie w północnej połowie kraju może się chmurzyć i może popadać. Przygruntowe przymrozki na Pogórzu koło minus 4 stopni. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w dzień pogodnie, słonecznie, jedynie w północnej części kraju może się chmurzyć. Na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwa mrzawka. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić. Dzięki stypendium Fundacji Świętego Mikołaja zdolne dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wejdź na mikolaj.org.pl i jednym kliknięciem zmień życie dziecka. Pozdrawiam. Edyta Jungowska, ambasadorka programu Stypendia Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Dziś dużo mówiliśmy o 11 listopada, o tych wydarzeniach, o znaczeniu tego. Podsumowując, o czym powinniśmy pamiętać po tylu latach? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że 11 listopada to jest data symboliczna. To nie jest moment, w którym tak naprawdę mamy do czynienia z państwem tak, jak sobie wyobrażamy je dzisiaj, że mamy administrację dobrze funkcjonującą, mamy siły zbrojne, mamy granice, mamy urzędy, mamy zapewniony transport, komunikację. To była data symboliczna. Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego 11 listopada i później ten cały proces tworzenia zrębów Rzeczypospolitej nie zamknął się aż do wybuchu II wojny światowej. Są pewne etapy, o których możemy mówić w obrębie tworzenia Rzeczypospolitej i takim zamykającym klamrę, spinającym klamrę tego, co się wydarzyło 11 listopada, jest zakończenie wojny polsko-bolszewickiej, podpisanie traktatu ryskiego. To są wydarzenia, o których powinniśmy pamiętać właśnie przede wszystkim w wymiarze symbolicznym i o ogromie pracy, który czekał zarówno Józefa Piłsudskiego, jego współpracowników, ale też przeciwników i wszystkich tych, którym zależało na tym, by zbudować niepodległe państwo polskie, na ogromie trudności, które piętrzyły się przed nimi i zadań, które przed nimi stały. Więc 11 listopada to nie był koniec pewnego etapu, koniec pewnej drogi, a raczej początek kolejnej, być może nawet bardziej wyboistej i trudniejszej niż ta dotychczasowa. Droga do niepodległej. A te wszystkie wydarzenia towarzyszące właśnie w drodze do niepodległej wyjaśnił nam dziś przez cały dzień profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A już za chwilę w trójkowym komentarzu dnia o przebiegu święta niepodległości. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 8 minut po 18. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi

podglądam państwa korespondencję, jak świętujemy dzisiejszy Dzień Niepodległości. Klub Morsów świętuje dzisiaj aktywnie. No pięknie, gorąco. Pozdrawiam. Pani Ewa z Bytomia o tym, że na Śląsku świętowało się na Stadionie Śląskim. Jeszcze od pana Tomka informacja. Ja świętuję tak, jak pan redaktor, prowadzę. Też jestem w pracy. Jeżdżę linią 4. To pan Tomek z okolic Kielc, kierowca autobusu miejskiego. ZD3 @polskieradio.pl, mailowo 71335 SMS-owo i o tym, jak świętujemy Dzień Niepodległości telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym powiedzieć, jak będziemy spędzać dzisiejszy wieczór. Jedziemy na koncert kultu pomarańczowej trasy. Że pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy tam będą. Trzymam za was kciuki. Kultowe nagrania dziś przez cały dzień, trójka po polsku. Jest 18:30. Przed nami pogodna noc, jedynie w północnej połowie kraju może się chmurzyć i może padać nocą od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 2 w centrum, do 8 stopni powyżej zera nad samym morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Zresztą lokalnie mgły mogą utrzymywać się przez cały dzień. Jutro w dzień pogodnie, słonecznie, jedynie w północnej części kraju może się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwe mrzawki. Wiatr południowy, wschodni, słaby i umiarkowany, a jutro w dzień na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Jutro pogodnie, choć nieco więcej chmur niż dziś, troszkę chłodniej, od soboty więcej chmur, na północy możliwe mrzawki i jeszcze chłodniej, za to w niedzielę zachmurzy się prawie w całym kraju, może popadać na północy i na zachodzie. Najcieplej będzie na południu. Trójka. Program trzeci. Taki to dłuższy weekend. Za 29 minut 19. No i gitara. Za 25 minut 19 w trójkowym komentarzu dnia już mówiliśmy o przebiegu Święta Niepodległości od strony uczestników, organizatorów. Teraz zapytamy policję o przebieg Marszu Niepodległości w Warszawie. Naszym gościem jest inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Trójce. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jaka jest ocena policji bezpieczeństwa dzisiejszego, tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie? Nie chciałbym tutaj być na takiego chwalipięte, ale rzeczywiście te tygodnie przygotowań Komendy Stołecznej Policji do zabezpieczeń uroczystości różnych, które miały miejsce w Warszawie, no rzeczywiście poskutkowały tym, że to zabezpieczenie można ocenić jako przebiegające bardzo profesjonalnie i przede wszystkim bezpieczne. My do chwili obecnej nie odnotowaliśmy żadnego poważniejszego incydentu związanego z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia, wymagającego interwencji pododdziału zwartych policji. Ja mówię do tej pory, ponieważ dla nas tak naprawdę dopóki te osoby, które uczestniczyły dzisiaj w tych uroczystościach, w tym między innymi w Marszu Niepodległości, nie opuszczą Warszawę, bo sporo tych osób przyjechało autokarami, pociągami, to my cały czas musimy czuwać, ale te uroczystości, które się do tej pory zakończyły, przebiegły tak naprawdę bez żadnych poważniejszych incydentów i co ważne, generalnie w naszej ocenie w dobrej atmosferze, mówię tutaj o uroczystościach państwowych i generalnie zachowaniu zdecydowanej większości, niemal 100% uczestników różnych zgromadzeń, uroczystości, przemarszów. Oczywiście nie obyło się bez niegroźnych incydentów, o czym informowała sama Straż Marszu. Na obrzeżach pochodu doszło ponoć do niegroźnych incydentów. Jedna osoba rzucała petardami z dachu w uczestników. Takie sprawy już zostały zgłoszone policji. My musimy te wszystkie incydenty przeanalizować. Oczywiście musimy również dokonać oceny pod kątem ewentualnego naruszenia prawa i wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do tych osób. Natomiast nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia, które związane byłoby z jakimś bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, życia czy nawet uszkodzenia mienia. Pamiętajmy, że jak tutaj podał organizator marszu, około 150 tysięcy osób, to naprawdę zachowanie, które nawet jeżeli nie wyczerpuje znamion przestępstwa czy wykroczenia, ale można je ocenić moralnie jednej czy dwóch osób, to jest naprawdę mniej niż promil, jeżeli sumujemy to z całością tak wielkiego przemarszu. Kilka godzin temu już właściwie zakończył się oficjalnie Marsz Niepodległości. Co teraz dzieje się na trasie przemarszu? Został już przywrócony ruch? Kiedy można się spodziewać końca utrudnień właśnie w rejonie Alei Jerozolimskich? To właśnie się odbywa. My staramy się jak najszybciej usunąć w tych miejscach, gdzie były nasze płotki wystawione tak, aby można było przywrócić ruch. To jest między innymi zebranie płotków, czyli tych ogrodzeń, które odgraniczały maszerujących od pozostałej części, tak aby panować też nad sytuacją. To jest przemieszczenie naszych sił, środków, policjantów do tego, aby tym razem nie byli skumulowani oni w pobliżu miejsca, gdzie miały miejsce uroczystości, ale aby zapewnić bezpieczeństwo osobom powracającym, czy to do domu, czy idącym na dworzec autobusowy czy dworzec kolejowy, tak aby nie dochodziło do żadnych incydentów, aby do końca wszyscy mogli się czuć bezpiecznie, bo pamiętajmy, że chociaż wiele mediów, wiele osób w swoich wypowiedziach w tym tygodniu poprzedzającym uroczystości nawiązywało tylko i wyłącznie do jakiegoś zbiorowego zakłócenia porządku, to my tak naprawdę bierzemy pod uwagę różne warianty, począwszy od na który nie mamy większego wpływu, jak na przykład nagłe załamanie pogody, które może mieć wpływ na bezpieczeństwo, a kończąc na zagrożeniu, o którym dzisiaj mało kto wspomina, ale które cały czas istnieje, a więc związane z atakami terrorystycznymi. My również takie zagrożenia braliśmy pod uwagę, dokonując zabezpieczenia. Stąd też były nasze prośby do miasta, do Urzędu Miasta, aby wywozić kosze na śmiecie, wywozić niektóre przedmioty, które były na trasie marszów czy uroczystości, a które mogłyby posłużyć jako miejsce do ukrycia na przykład ładunku wybuchowego, czy stwarzać w jakiś sposób zagrożenie. No właśnie, władze miasta odmówiły udzielania informacji na temat liczby uczestników. Według organizatorów wzięło w nim udział około 150 tysięcy osób. W ocenie policji, jak pan wspomniał, bardzo zbliżona liczba, taka sama? My już mamy taką zasadę od kilku lat, że nie podajemy naszej szacunkowej wielkości zgromadzeń, uroczystości. Ja przypomnę, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy na wyraźną prośbę dziennikarzy różnych stacji telewizyjnych, radiowych podawaliśmy taką liczbę. Później te same stacje nas krytykowały, że albo zawyżaliśmy, albo zaniżaliśmy, a naprawdę nie mieliśmy w tym żadnego interesu, aby zawyżać czy zaniżać. Dlatego podjęto już decyzję taką, aby tej szacunkowej liczby z naszej strony nie podawać. Podaje ją zazwyczaj organizator albo właśnie władze miejskie. Organizator podał szacunkową liczbę 150 tysięcy osób. Ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście był to ogromny, duży marsz, o czym świadczy chociażby to, że chociaż został rozwiązany o godzinie 16, a więc po 3 godzinach to tak naprawdę niektóre osoby dopiero opuszczały, czy dopiero dochodziły nawet na skrajne miejsca mostu i schodziły na bok. A więc rzeczywiście te osoby, można powiedzieć, że przez te kilka godzin maszerowały i widać było morze biało-czerwonych polskich flag. Śledziliśmy przebieg Marszu Niepodległości w Warszawie, także śledziliśmy to, co działo się w mediach społecznościowych. Pojawiła się informacja o uczestnikach marszu, myślę o policjantach, którzy od razu właśnie po marszu pojechali bronić naszej wschodniej granicy. Tak jak zapowiadał pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Dzisiaj naszym wspólnym celem jest ochrona integralności, nienaruszalności granicy, która jest jednocześnie granicą Polski, granicą Unii Europejskiej, granicą NATO, gdzie sytuację kryzysową, która została tam wywołana przez reżim Łukaszenki, próbuje on jak najbardziej wykorzystać, aby osiągnąć swoje cele. To już chyba każdy Polak, każdy z nas już to rozumie. Rzeczywiście 700 policjantów oddziału prewencji oraz 100 policjantów pododdziału kontrterrorystycznego, bo jeszcze być może nawet w tym momencie wyjeżdża na granicę, aby wesprzeć tam swoich kolegów i koleżanki. Biorąc pod uwagę różne scenariusze, no te scenariusze sprzed kilku dni były bardzo nie napawające jakimiś pozytywnymi emocjami związane z zbiorowym zakłóceniem porządku poprzez zniszczenie ogrodzenia granicznego i próbą wdarcia się na teren Polski. Ta sytuacja zagrożenia nie minęła. To, co widać na granicy, no to są rzeczywiście te obrazy, które pokazują, jak próbuje reżim Łukaszenki wykorzystać tą sytuację, aby wpłynąć na nas, na Unię Europejską, na destabilizację, na skłócenie nas nawet. To, co mogę ja podać, jak ja sam byłem na granicy, bo też tam byłem i co przekazano też i mi, moi koledzy, moje koleżanki, no sytuację chociażby teraz utworzenia tego miejsca namiotowego w tym miejscu, gdzie był wcześniej powalony płot, który został już odbudowany, no jest wyreżyserowana również przez reżim Łukaszenki, a więc w pierwszej kolejności przy płocie to są dzieci i kobiety, których jest naprawdę mało, ale one są pierwsze przy płocie, aby było ich widać, a dalej już sami młodzi mężczyźni wyposażeni przez służby białoruskie w każdy możliwy sprzęt, aby można było dokonać zniszczenia granicy. Mówię tutaj o łopatach, o siekierach, o nożycach do cięcia i również prawdopodobnie białoruscy urzędnicy służb, którzy cały czas próbują tych ludzi nastawić się przeciwko nam, którzy wieczorami dostarczają alkohol i cały czas buntują do tego, aby ta granica została przerwana i aby nawet kilkaset osób równocześnie wydarło się na teren Unii Europejskiej. Tym większe podziękowania dla tych, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa i naszych granic. Naprawdę bardzo ciężka, wymagająca wielu wyrzeczeń służba. Ja przypomnę, że w pierwszym etapie też zostali tam skierowani policjanci, którzy musieli zabezpieczać w swoich miejscowościach ostatnie mecze czy wydarzenia. Następnie, miejąc nadzieję, że będą mieli wolne, zostali skierowani na granicę. Zresztą tak jak dzisiaj ci policjanci, którzy bezpośrednio po zabezpieczeniu uroczystości w Warszawie również jadą na granicę, będą ją tam pełnić przez najbliższy czas. No a warunki atmosferyczne rzeczywiście się pogarszają. Rzeczywiście te noce są coraz chłodniejsze. Zdarza się, że w kierunku policjantów rzucane są kamienie, kłody. No bardzo nieprzewidywalne sytuacje i nie wiadomo, do jakich jeszcze sytuacji może sięgnąć reżim Łukaszenki. Na co może się jeszcze odważyć, aby sprowokować poważniejsze incydenty. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i dziękuję również w imieniu wszystkich policjantek i policjantów za te miłe słowa, które dzisiaj usłyszeli na ulicach Warszawy, ale też i w tym kraju, gdzie wiele osób podchodziło do policjantów, dziękując im za to, co robimy, aby było bezpieczniej. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 16 minut 19. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Absolutnie nic. Nie dywan. I tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. I już za 14 minut 19, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Dzisiaj w Dniu Święta Niepodległości była ostatnia okazja na podróż pociągiem retro starą trasą kolejową z 1884 roku z Nowego Sącza do Chabówki przed jej planowanym zamknięciem i przebudową. I w ten sposób w tym roku kończą się małopolskie przejazdy parowozem i wagonami z początku XX wieku. Ich organizatorami są członkowie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, którzy chcą upamiętniać i pielęgnować historię dawnego kolejnictwa w Polsce. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Pociągiem w przeszłości. Pociągi parowe są nutką romantyzmu z dawnych lat. Mój ojciec pracował na kolei, był nastawniczym i po prostu ja pamiętam jako dziecko, dojeżdżaliśmy, bo kiedyś komunikacja autobusowa była bardzo kiepska. Jak wiemy, w latach tam 70. samochód też nie każdy mógł mieć. I jako dziecko po prostu niezapomnianym przeżyciem był dla mnie, kiedy pierwszy raz z ojcem wsiedliśmy do lokomotywy parowej. Była to zima, pamiętam dużo śniegu. Co mnie uderzyło, to jak weszliśmy do tej lokomotywy parowej, to gorąco w środku. Bo jak wiemy, w lokomotywie parowej jest kocioł, który daje dużo ciepła i pali się tam ogień i tak dalej. Jak dla kilkuletniego dziecka było to niesamowite przeżycie, które pozostało mi w pamięci do dziś. I ci uśmiechnięci maszyniści, którzy nas tam powitali. No i jeszcze jako małolat miałem tą przyjemność pociągnąć sobie za wajchę, która była sygnalizacyjna, dała przeciągły gwizd lokomotywy. To było takie najbardziej dla mnie fascynujące przeżycie, które mi utkwiło. Gorsze rzeczy przeżywali stresy ci, co mieszkali wyżej gdzieś w górach. Dzieci nie widziały parowozu, jak i rodzice pierwszy raz brali na przejażdżkę pociągiem, to na stacji. Czasami były duże horrory, żeby dziecko wsadzić do pociągu, jak zobaczył, jak przyjechał parowóz na stację czy coś, nie? Bo to przyjechała maszyna, która dymi, gwizda. Mieszkałem w Kłodnym, niedaleko od stacji Męcina i wtedy był duży ruch pociągów, przejeżdżali pociągi osobowe, także z domu było widać parowóz, który jechał pod górę. Największe zaciekawienie wzbudziło u mnie ogień w piecu i wielkość pieca. Mały otwór, dużo ognia, a przede wszystkim ładowanie tego węgla, nie? Bo to trzeba było wszystko ręcznie załadować. No i lokomotywa parowa, no jest to 130 ton, 140 ton wagi, 3000 litrów wody, 4000 litrów wody, no i ogień, duży ogień w piecu. W lecie przy temperaturze 30 stopni na polu w środku jest w granicach 40 paru. Jeżeli jest parowóz na postoju, podczas jazdy to on ma tam tyle przewiewu, że da się wytrzymać. Jeżeli parowóz przyjeżdżał z Chabówki do Nowego Sącza, tak jak teraz, jak my jeździmy, nie? I jechaliśmy do Krynicy, to w tym momencie palił 4-5 ton węgla. Spalanie węgla i zużycie wody na parowozie były uwzględnione w zależności, co ciągnął, jaki tonaż i czy jał pod górę, czy po równym. Moja babcia pracowała na stacji ptaszkowej jako dyżurna ruchu i opowiadała mi, tutaj nieraz były problemy z podjazdem. Tutaj mamy bardzo ciężki, górzysty teren dla kolei i wtedy naprawdę to jest skomplikowana sytuacja, gdy taki skład waży setki ton, nie może podjechać po taką górę. Wtedy trzeba wysłać kolejny parowóz, żeby go popchnął. Te komplikacje też mają swój urok przy tym, ponieważ widać, jak parowóz idzie na pełnej mocy pod górę i nie może dać sobie rady. Łukasz Wideł, prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Tutaj linie kolejowe w Małopolsce to są bardzo ciekawe linie poprowadzone w górach, bardzo kręte. Znajduje się tutaj wiele tuneli, znajdują się mosty kolejowe, wiadukty. No i tutaj warto też dodać, że te linie kolejowe były w tym XIX wieku budowane bardzo szybko, czyli nie prowadzono jakichś tam nieprawdopodobnych robót ziemnych i w związku z tym te linie są bardzo kręte, bardzo strome. No i z dzisiejszego punktu widzenia te trasy są widokowo bardzo cenne, bo jadąc pociągiem przykładowo z Nowego Sącza do Chałbówki przejeżdża się przez kilkanaście mostów, kilkanaście wiaduktów. Tunelu co prawda nie ma, ale widoki z okna pociągu są na Beskid Wyspowy, na Tatry nawet. Pochodzę z rodziny kolejarskiej. Dziadek był kolejarzem, ojciec był kolejarzem. Później ja zostałem kolejarzem. Dziadek jeszcze był przedwojennym kolejarzem. Tutaj w Nowym Sączu pracował na zakładach naprawczych taboru kolejowego i również w ciągu wojny pracował. Był żołnierzem września 1939, dostał się do niewoli. No, szczęśliwie, że był zwykłym żołnierzem, to jakoś wrócił do domu. No i potem długo, do lat 60. pracował na kolei. No i także mój ojciec pracował całe życie na kolei. Pamiętam mojego ojca, jak przychodził w mundurze kolejowym. Zawsze jako dziecko byłem zafascynowany tym mundurem kolejowym, tym orłem polskim na czapce i tak dalej. No to było coś pięknego. To był mundur, do którego każdy miał szacunek. Ja jako dziecko byłem tym zafascynowany po prostu. Od początku, odkąd powstała kolej, przynajmniej do lat 90., ta kolej była, można powiedzieć, służbą dla narodu. To była odpowiedzialna taka gałąź, powiedzmy, gospodarki Polski. Główne przewozy pasażerskie w kraju. Także na pewno to było bardzo ważne dla gospodarki i dla narodu polskiego. Uruchomienie kolei żelaznej przyczyniło się do tego, że możliwy został rozwój miast i miasteczek leżących wzdłuż trasy kolei. To było przede wszystkim powstanie bardzo wielu miejsc pracy dla okolicznej ludności. Kolej to również był transport bardzo szybki, bardzo sprawny wówczas towarów oraz osób. Alternatywą wówczas były dorożki i różnego rodzaju powozy, a tutaj pojawiła się możliwość szybkiego przejazdu, czy to też do Wiednia, czy to do Krakowa, czy to do innych miast. Punktualne były, bo moja babcia nie nosiła zegarka, tylko wiedziała, że jak pociąg jechał, to jest ta godzina, była punktualność. Ja dojeżdżałem już od 72 roku z Męciny do Nowego Sącza, już na zakłady i zacząłem pracę w 72 roku jako uczeń na zakładach firmy ZNTK, no firmy kolejarskiej, bo wtedy była firma pod koleją i wtedy pociąg pękał szwach. My jeździli na platformach w zimie, bo starsi pracownicy oczywiście wsiadali sobie do środka w wagonach, ci średni stali, a my młodzież to tylko mieszczyliśmy się na platformach, zima, lato jeździliśmy na platformach. Mieszkam w pobliżu linii Chałbówka-Nowy Sącz. Od niedawna stałem się nabywcą dawnej strażnicy kolejowej zbudowanej w 1884 roku. Kupiliśmy to od kolei za, powiedzmy, niewielkie pieniądze, bo to już budynek jest stary do remontu. Też myślę z tego uczynić małe muzeum tam tego kolejnictwa i ku pamięci linii Chałbówka-Nowy Sącz, tak zwanej Galicjanki, zbudowanej też właśnie wtedy, kiedy ten mój domek, ta strażnica. Tak zwana dawna galicyjska kolej transwersalna została uruchomiona w 1884 roku i przebiegała z Żywca przez Suchą Beskidzką, Chałbówkę-Nowy Sącz w stronę Kusiatynia, to jest obecna Ukraina, i jej powstanie wiąże się przede wszystkim z celem militarnym. Armia austro-węgierska chętnie korzystała z tego typu właśnie transportu. Podczas I wojny światowej w szczególności przerzucano tą linią wojska, zaopatrzenia. Można było przewozić całe regimenty wojskowe, można było przewozić konie, można było przewozić działa, amunicję. Biorąc pod uwagę, że nie istniała wówczas sieć dróg, no to było to bardzo korzystne i bardzo szybkie rozwiązanie. myśmy troszkę w latach 90. niestety zaniedbali. Dużo lokomotyw poszło na złom i mamy niepowetowane straty, że tak powiem, w tym temacie. A teraz wiele jest stowarzyszeń, które chronią zabytki kolejowe, lokomotywy i tak dalej. No nie możemy tego po prostu jakby spisać na straty, no bo jest to coś pięknego. Widzimy każdego roku wielkie zainteresowanie, bo ja znam osobiście ludzi, którzy nigdy na przykład w ogóle nie jechali pociągiem. I takie lokomotywy parowe, wydaje mi się, że na przykład, czy przejazdy, powiedzmy sobie, tych pociągów parowych, tych retro, robią więcej na pewno dla reklamy kolei niż te nowoczesne pociągi. No bo jednak jakoś, bym powiedział, są bardziej malownicze takie te pociągi stare, parowe, niż współczesne, nowoczesne rakiety. Tak się określa, że parowóz ma swoją duszę. Jak ta para przepływa przez silniki, jak ona się wydobywa, to naprawdę budzi respekt. Dużo ludzi nam zwraca uwagę, że jeździmy parowozem, dymimy, ekologia. No to ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że póki na lokomotywowni były parowozy, ptaki były czarne jak kominiarze, miały gniazda, pomimo że parowozy kopciły. A jak przyszła atrakcja spalinowa, parowozy poszły, ptaki albo pozdychały, albo po prostu się wyprowadziły. Spaliny są więcej trujące. Już automatycznie to było widać po ptakach, nie? Że tolerowały dym, pomimo że to był dwutlenek węgla, nie? Tolerowały dym, a już spalin nie tolerowały, bo się truły spalinami. Pociągi parowe są takim pomostem właśnie między nami, a między pokoleniem, które już minęło, a które również stworzyło te pociągi i pracowało dla naszego kraju. Chcielibyśmy, żeby zachować tą tradycję i przekazywać następnym pokoleniom. Jest to część historii, część na pewno takiej pięknej historii. Siadać proszę! Odjazd! Wysłuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Pociągiem w przeszłość. I tych akcentów historycznych dziś w popołudniowej audycji było sporo, także pytaliśmy, jak świętować ten dzień. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem powiedzieć, jak ja dzisiaj świętuję 11 listopada. Tradycyjnie co roku wsiadam na kolażówkę, robię albo 50, albo 100 kilometrów. Dziś trafiłem na wspaniałe miejsce, jak Jelcz Laskowice. Odbyło się honorowe odśpiewanie hymnu. Zaśpiewałem hymn, wspaniała salwa poszła honorowa i wróciłem do domu. Więc jestem wspaniale zadowolony i pięknie uczciłem 11 listopada. Same korzyści zdrowo i sportowo. Wierna słuchaczka na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie festiwal Niepodległa. O tym będziemy mówić jeszcze w serwisie o 19. Czas spędzony z Państwem, świętowanie z radiem, z audycjami. Dziękuję za Polski Dzień Piosenki i za ten wspólny czas. Pozdrawiam serdecznie. To nie koniec atrakcji na dziś w Trójce. Proszę zostać z nami. Bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały. Autopromocja. To ja, a nie ty, wydawałem rozkazy. Musiałem ratować, co się da. Rozumiesz, komendancie? Ratować, co się da. Jarosław Jakubowski. Buława. W świąteczny wieczór przypomnimy na scenie teatralnej Trójki słuchowisko opowiadające o ostatnich dniach marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. W roli głównej wystąpił Sławomir Orzechowski. Jako marszałek Polski domagam się, by respektowano przynależne mi prawa. Mój powrót do Warszawy jest aktem dobrej woli z mojej strony. Chcę włączyć się aktywnie w odbudowę Armii Podziemnej. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Brrr,